گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا دو نمبر کی سر چپ مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پس 1707 او پاٹار ست 2007 کی شعر دا دیر ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توحید سنت کے سر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 انام غذابو ارمان اللہ چطرہ تا خوگوے اگر کم مخلوق تراخوے نو تراخ دیوے او لیتا کترزا والانام غذابو ارمان اللہ چطرہ خوشحالوے اگر کٹول مخلوق را تا خوصوے نو خوصہ دیوے طول لی غصی اللہ خوچترہ نو خوشحالوے نو دا زمونگ دو طول و مند او ترلہ الله دې دا وګرځي او الله دې مونږ ته نصیب کړي هغه دا دا چې سړی ته الله ملاوشي څه ملاوشي الله الله او د نبی عليه صلوات و سلام دراله ګلو مقصدوم دا چې د خال د مخلوق تعلق د چا سره جوړ کړي د خالق سره دا هغه ته غرضوم دا او د نبی عليه السلام دومره مینا و دیتا چې زبد دې خلکو تعلق دا الله سره څنګه جوړوم ډیر بخپش چې دې خلکو تبه قتل بوتانو تو پراتو توتانو تو پراتو کله یو ستا کله بل ستا نو ډیر به پریشان شو ډیر بس شو پریشان به شو خپه به شو نو ځان سره به ډوډۍ واغستا نو غار هراته بلا چې بندول نشم دا ګنا چل رااله د بندولو ناراضي چه پس طریقه دا خلق دا خالق سر جوڑاو کم دیر با پریشانو دیر با پریشانو نو غاره حرا تا بلالو نو ال تا با کین استو عبادت بیکو بخاری روایت تے کان یتحنس اللیالی زوات العدد سو پشمیر سپو بالتا که پروتو نو براتو چه اگه تو خز بزان سرولو چه ختم بشو بیا براغی اللہ حق کیفیت نقل کئی الله تا داغا غا طلب او داغا غا درد خواخو نو الله وی ووجدکا ظالن فادا او وی مندی تالرا اریان و پریشان پس امولو دا خلکو کی چیارا دا خلق بسنگ سموما فادا نو چلی در تاو خود دا بیان دا پنج پیره مانا دا خان ماسترای مانا بدل دا ماستر سه مانا مزیدارا ندا چه اردو تفسیرو نه ګوري ماستر سی بی او دو استاد نه قرآن نه وی ناغه بیا د دې معنا کوي وا وجدک ظالن فهدا او پایا تچ کو گمراه تو پر سیدی راه چلایا سیدی راه تچ کو دکایا وی موندی تو گمراه دا تلار او خود پیغمبر گمراه ای ادا گمراه هټه کې سورس خا ده په پښتو کې چته و یو گمراه اوګه که غیرتینو دست و سرو که خسره سویلیشی خلیل مالوچ رازی بیا که نو خبر اداده لکا ماستر سیب پیجنه مدودی سیب تفهیم که تکنده نو مدودی سیب وی ووجدکه ظالن او انا من ظالین نو موسی علیه السلام بارکی وی اور می تا گمراهو می سی اور می تا گمراهو می سی دا خبر سینه دا غلط خبر دا بهر حال د قران دا اصول دي چې دا چا غلطه یې نو هغه ته به غلطه وایو او چې دا چا خی نو دا هغه خو ته به سو وایو قران زبردست کتاب دی لا اله معنا دا دا د بدو بد وایا الا الله معنا دا دا د خو خو وایا دا به ان شاء الله راشي کی خیر انعمت علیهم د خو خو وایا غیر المغضوب علیهم ولا الظالین د بدو بد وایا نو باید چه چا بدا خبری نو اگر از کول پا کار دی او خیدار چا منه که خیری دا زمانگا ایمان او اسلام نه تاسو خو منه ای کنه دا خبره دا زمانگا ایمان او اسلام نه نو دادا ووجدکا ظالن مانا دادا ووجدکا ظالن فادا وی مندی تالرا رک پی اصلاح دا مخلوقات که چه واد دی خلکو اصلاح بسنگا کوما نو فادا نو چلیو خود تا تا دا بیان دا بیان چلی دا تاو خودو چه دا مخلوق با دا خالق سرسنگ یو ځای که نو پا کم طریقه یو خودو سورت شورا 250 آیات پا یاد لرائی شورا 250 ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط الله إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور داوي قرآن وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تا تفتنوا چسد طریقہ دی ایمان دا بیانو لو ما کنت تدری مل کتاب تا تپتنوا چسد کتاب و مل ایمان او پوانوی پا تفصیلاتو دی ایمان باندی پوانوی پا بیانو لو دی ایمان باندی چو خلقو تبا دی ایمان سنگ بیان کو ما نو فجالناو نورن اللہ وی ما کلی قرآن لررنا تا تمخی تتیاروا نو رنائی و تپسوکڑا پا قرآن نو دا اللہ تعلق چه جوڑی دو نو پا قرآن باندی جوڑی دو پا بل سو باندی دا اللہ تعلق کو جوڑی دلے نو اللہ باغر آلے گلے جوڑ سپا خبر دا کوس یو سڑے وی چیز دا اللہ تعلق دا اللہ دا کتاب نا علاوہ پا بل طریقہ جوڑوم فہو کذاب مفترین آسڑے دروغ جن دے او پا اللہ باندی دروغ تپی او دے نعوذ باللہ دا اللہ نخپوئی گی اللہ رب العزت وی چھ پا قرآن بانے با تعلق دا مخلوق دا چا سر جوڑی گی دا خالق سر او دے وی نا زید قرآن نیلاو پا بلا طریقہ جوڑوں دا قرآن نخلاف یو آغا طریقی دی چھ دا قرآن نیستی دی خود ٹک تا کنا او خود قرآن لارشوا خود قرآن نخلاف وی زید مخلوق تعلق دا چا سر جوڑوں دا خالق سر دا دروغ دی پدی بانے تعلق نہ جڑے گی تعلق پدی نہ جڑے گی تعلق چ جڑے گی دا اللہ پہ کتاب جڑے گی تائید کے یو حدیث وام شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ فضائل قرآن کے اگر حدیث نقل کے درشتم نمبر حدیث تھے اگر ذکر کے دا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھے چه نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی انکم لا ترجعون الاللہ بشیئن انکم لا ترجعون الاللہ بشیئن افضل مما خرج منہ یعنی القرآن انکم لا ترجعون الاللہ بشیئن یقیناً تاسو اللہ تنشی رسید لے پیس یو چیز بانے افضلہ مما خرج منہ ورد آغینا چھ دا اللہ نراوت لئی یعنی القرآن دا دا اللہ کلام دے یو سڑے اللہ تنزدیکت حاصلی نو دا قرآن نخام اللہ غد پار نشتے چھ قرآن وی وی وی او قرآن زدکی او زدکی نو دا تا با اللہ ملاو شی نو با چاہتا چھ اللہ ملاو شنو ورشید آغا شنو صحیح دا کنا هر شه داغه شو دنیا هم داغه او آخر هم داغه هر تا داغه شو بیا چه چه تا الله ملاو شو نو الله ملاوی گی پا قرآن بانده بغیر دا قرآن نا که الله ملاوی دلی نو الله رب العزت پا نبی علیه سلام لآغه کتاب ور کرده دویمه دا صراط مستقیم چه حاصلی گی نو پا قرآن حاصلی گی صورت انام یو سلش پگشتم هذا صراط ربک مستقیما هذا صراط ربک مستقیما دا لارا درفتا دا بالکل نیغا بالکل نیغا لار دا نو قرآن سرا نیغا لار ملاوی گی قرآن سرا نیغا لار او قرآن سرا اللہ او قرآن سرا برکات دا دنیا و دا آخرت دا طول ملاوی گی نو چه من کم عمل کے ناسیو نو دا عمل دا سی معمولی عمل نده دی که دا دنیا خیرم ده دی که دا دین خیرم ده او دی که دا آخر خیرم ده اللہ دی پی من لدا طول را کی اگر چه دا دی عمل من صحیح حق نشو دا کوله خو اللہ دی زمان دا معمولی عمل پر ډیر سبانه قبول او منظور کی. نبی علیہ الصلات والسلام د قران باره کې سوې یو سو احادیث واما د نبی علیہ الصلات والسلام د قران مجید په باره کې. نبی علیہ الصلات والسلام بخاری روایت ته او فضائل اعمال کې اولنې حدیث فضائل قران کې شیخ الحدیث رحمه الله اگر اڑی چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تو خبر ادا بلا نتکو آوری گورا دا نبی علیہ السلام امت بارک قرآن سوئی سورة آل عمران خود تیاد دیکھا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس. دا نبی علیہ السلام امت بہتر امت تے دیکھا نا دے بہتر امت تے. او بیا نبی علیہ السلام وی خیروکم خیر الناس نو وی خیروکم من تعلم القرآن و علمه. یا تاسو خو غور امت یی خو پا تاسو غورو کی غور سوگ دی خیروکم غورو کی غور خیروکم من تعلم القرآن و علمه یا غورو پا تاسو کی غور آغا سوگ دی چه تعلم القرآن و علمه چه او قرآن زکی او بلتا خی قرآن زکی او بلتا خی. زن روایتو که رازی خیرکم من تعلم القرآن او علمه یا زکی و یا خی یعنی یا دو قرآن طالب او یا دو قرآن عالم دا دیر بهتر عمل لی دیر بهتر عمل لی. سفیان ثوری رحمه الله داغنه یو سړی تاسو کو یو سړی وای عبدالحمید الحمانی هغه ذکر کوي چې ما د سفیان ثوری نه تاسو کو چې یو سړی هغه غزا کوي او بل سړی هغه قران لولي او قران خلکو ته خی نو دوی دواړو کې بهتر کم یو دی او تا تب کې خوښ کم یو دی. ای سفیان ثوری ویل چې فقال يقرا القران چې کوم سره قران وای دا ډیر بهتر ده د حالاتو فرق دی ودا قران والا بهتر دی ویولې ویل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه. امام نووي التبيان في آداب حملة القران اتلسم صفحه کې ذکر کړي دا روایت چاغه وای چه قرآن والا بهتر دی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی تو مسلم روایت تے او ابو داود اغا نقل کئی او دارنگی فضائل قرآن کے دو اشتم نمبر روایت تے شیخ الحدیث رحمہ اللہ ہم ذکر کئی اغا روایت نبی علیہ السلام فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونا کتاب اللہ ویتدارسونہ یتلونا کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتم الرحمہ وحفتم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. نبی علیہ السلام وی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ندی جمشوی یو خلق و یو کور کی دا اللہ دا کورنونا چی دا اللہ پا کور کی جمشی سلح جمشی اران چیلا مٹی آیایلا سلح جمشی یتلونا کتاب اللہ و تدارسونا چلولی دا اللہ کتاب او ترخپل میانزای درس کئی یا تدارسونه خپل مینس کیسه کوي درس کې وی درس د کمه راغی را حدیث کې الله باندې وایا یا تدارسونه چې یو بلتا دا قران درس کوي درس یو بلتا کوي ری قران مجید نو وای نزل الا نزلت علی مسکینا وغیبانه د الله یو خاص آرام نازلیږي خاص آرام نازلی گی. اللہ دی زمان تو ہم آغا آرام نصیب کی، الحمدللہ نصیب دے کے خیر انشاءاللہ. اللہ نزلت علیہم السکینہ، مگر نازلی گی بدی بانے آرام. وغشیتم الرحمہ، او پٹ کی دیلر میں ربانی دا اللہ، دمر میں ربانی پی راشی چی دی پاگا میں ربانی کی پٹ شی، دمر میں ربانی پی راشی چا میں ربانی کی سو شی پٹ شی. بل وحفظم الملائکہ، او چا پیر شی دینا فرشتے در رحمت، در رحمت فرشتے تینا چا پیر شی. بل وذکرہم اللہ فی من عندہ، وذکرہم اللہ فی من عندہ، او یاد کی دل را اللہ دا غچا سرا چی دا اللہ دربار کی دی، اللہ دا خپلو درباریانو سرا یاد کی. دا سوک اللہ علتا کیا دی، دا دا قرآن والا چکم دا قرآن والای، نو اللہ رب العزت پا خپل دربار کیا دی. اللہ دی منگ تا دی عمل توفیق را کی صحیح، او پا دی دی اللہ منگا کلک کی، او اللہ دا طول مسلمانانو پزلونو کی دا قرآن می نوا چی، چه دا خصوصی رحمتونا او خصوصی مهربانای طولو تنصیب شی. ذکرهم اللہ فی من عندہ، چه اللہ یاد کی، نوال ذکر اللہ اکبر، یادول دا اللہ بندل را، دا یو دیر لوی نعمت تے، یو مانا دا یاد دادا. وال ذکر اللہ اکبر اضافت دا مصدر فاعل تا، او یا اضافت دا مصدر مفعول تا، اضافت دا مصدر فاعل تے شنو مانا دا. ولا ذکر اللہ یادول دا اللہ دے بندہ لرا پر خپل دربار کی، دا یو دیر لوی نعمت تے، اکبر من کل شیئن، دا دیر زیاد لوی دے دا ہر یو سیزنا. یار خود دے ہر کس نور سے کدے ما پک نور سے کڑے کنا ہنور پک سکی گینا، دا ہر سیزنا چے کمنو دا سے دے لوی دے، نو دا دمرا لوی عمل دے، لوی عمل دے. دارنگے حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصحابی بھی ما توصیت کا، نبی علیہ السلام ورتوی علیک بتقوی اللہ، نہ اللہ نہ یری گا داد طول عملن سر دے بیا میں ورتوی چی زدنی. نبی علیہ السلام لوگ نور نصیحت راتو کا، وی نبی علیہ السلام فرمائل علیک بتلاوت القرآن فَإِنَّهُ نُورٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ وَزُخْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاءِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ وَزُخْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاءِ. دا ستا پا دنیا کی رانا دا، او پا آخرت کی دا ستا دا پارا زخیرہ دا. نو قرآن اولولا چا اللہ رب العزت سر مقامی شی، او اللہ رب العزت سر درجو چتا شی. زنی خلق کوئی بھی منگ دا اللہ کتاب وائیو خویر دا اگران دے، دا اگران دے. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھے کم سڑے قرآن لولی، اللذی اقرأ القرآن وہو ماہر بہ ما سفرت الکرام البررہ، چھے کم سڑے قرآن لولی خو خم ماہر دے پکی، قرآن لستو کی خص دے ماہر دے. نو دا خوب دا عزت مند خلق سرائی، فرشتو سرائی عزت مند خلق سرائی. خوب الذی یقرأ القرآن وهو یتاطع فیه وهو علیه شاق له اجران. نبی علیہ السلام وی چکم قرآن لولی خون خلی پکے، ناغل دو اجر دی، سو دی والا دو اجر، یو دا ویلو او بلدن خطے دو، یو دا ویلو دے او بلدن خطے دو دے. نو قرآن مجید دا غویل آد خیر خالی ندی، دا خیر باز قرآن تعلق آد خیر نخالی ندی. یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ومن احب القرآن فلیبشر، چاچی دا قرآن سر میندہ نو بس زیر دی واخلی، فلیبشر بس زیر دی واخلی. دا قرآن والا مقام سدے، قرآن مجید خدا سے ہو، خود قرآن مجید والا مقام، چه سو قرآن وی نو دا اغا مقام سده. نبی علیہ الصلات و سلام فرمائی چه دا قرآن والا عزت، مفہوم دا حدیث وام، چه دا قرآن والا عزت دا اللہ عزت تے، چې کم سړی د قران والا عزت کوي د قران د طالب عزت کوي قران لرا روان دی که نارینه دا او که زنانه او که طالب دی او که امی خو چې قران لرا روان شوی دی او د قران والا خیال ساتي اغه لو بور کړي داغه خیال ساتلې داغه د پکی بندوبست کړي او داغه د بلب او د راډ بندوبست کړي داغه د پوزی بندوبست کړي داغه د ډوډای د چای بندوبست کړي داغه خیال ساتي دا سدا لکه دی د الله عزت کوي ابل طرف پته استرا والے کنا خور ته خونو درېږي کنا ابل طرف پته تر والے نو چې څوک د قران د طالب به عزتي کوي نو دا د الله به عزتي ده دا د الله به عزتي ده د قران د طالب خیال نه ساتي د قران طالب تسپک ګوري او د قران طالب ور تسپک کاری نو دا او بمبارای پی کوي سپی کوي بمبارای پی کوي نو دا په الله بمباری د خکول شي پی نه پته به ولګي دا د الله رب العزت به عزتی ده دا چا به عزتی ده دا الله رب العزت به عزتی ده نو چې یو سړی قران سره مینه نه دا هغه به قران والا سره مسی مینه چې یو سړی الله سره مینه ګوراتوس نو دا هغه به قران سره سی مینه نو چې یو سړی قران سره مینه نه دا هغه به قران والا سره سی مینه هر یو ست یو ګرځاو نو چې چا به قران والا سره مینه نه دا هغه به الله سره سی مینه خبره باندې پوېږي کنه پوېږي مینه به یی یاره خدا مجنونم خسړې تیر شي خدای خبر خو کنه مجنون و یاره په لار باندې روانو سپېولی د فهمن او ورغټا شو پی سپې باندې ورغټا شو اغه خپې ولو نیولې وی او خکولولې سپې ولا سکولې خکولولې کاکا وته وی خلقو گفتا مجنون ایچی سود پای سک بوسید مجنون خلقو گفتا ایچی سود وی سپیخ پی مجنون خلو لی خلق ورطاوی یا مجنون دا سکای پا من سپیر سخا دا دست پی تخ کولای مجنون ورطاوی بیا بینگر تو بری چشمان من گفتا مجنون تو هما نقش و تن بیا بینگر تو بری چشمان من مجنون وطا وی تو خو صرف غوخ ووڑکو تا گوری تو صرف ستا گوری غوخ ووڑکو تا بیا بینگر تو بری چشمان من راش راش دتا لگ زما پسترگو گورا دتا لگ سو گورا زما پسترگو گورا وی ولی مجنون وی زکا دی سپی سر زما دی مینید باوجی دی ای تل سمبستای مولای استی ای پاسبانی کوچای لیلا استی یو خدا دا چه دا دا اللہ پیدایش تی دا سپی زما مولا جوڑ کرده چا جوڑ کرده زما مولا او دویم پاسبانی کوچای لیلا استی دویم دا دا چه دا زما دا لیلا دا کسی سوکی دار ده زما دا لیلا دا کسی سده سوکی دادن بیا ورتا مجنون سوئی وی خاک پا ایس اگه کو گشت در کو ایش مقیم خاک پایش به ز شیران عظیم وی دست پیچی دیکن وی دیس پی قیمت دتا ہوا ما وی ایس اگه کو گشت در کو ایش مقیم دست پی دل ایلا پو کسو کی گرزی دلی دی او دل ایلا پو کسو کی دیم لاستی نوی خاک پایش به ز شیران عظیم د دې سپید خپو خوري د زبرو د بادشاهانو نه بهتر دی پوه نشوی پی نو شاپور شه رحم الله و سره لاندې لیکي ویدا به د دیندار سړی حالی چاغه ته به د دین طالب او د الله رب العزت د دین والا دومره خوخ کاری دا نه چې ته شوی لیلا او مجنون نه لیلا او نه مجنون نه آدم او درخانه او نه فریا هادا او شیرینه او ایش شین و سڑیا از یه خیالی غوندی دنیا و جوڑه کرد شایرانو او غستل به ماجبون پا دیبانده ده شاهانو خوزادا چه زمونگ ده پارا پکی عبرت ته سده پکی زمونگ ده پارا عبرت ته پکی لیلا او مجنون دا اسی مونگ ته مثال که خودل چه مجنون ده لیلا ده پارا ده سخاص پی دخپو خاور خولی او ده اغیخ پی خولی تا ده الله ده دین ده پارا ده الله ده دین ده طالب خیالو نساتو تو وای چه دا سده دا خود دیر ده دا باجوار ده دا چې تکابلې دې دا د لری نه چې تراغله د څوک سواته به لرکوا مونږ له سپایده دا ځنی بدبخت وای خدا بدبخت وی مونږ ته چې کم نه نو مدرسې سپایده خدا زای په زای ناراضینو زای په زای ناراضینو نو زای په زای ناراضینو مسلمانان رونه دي نه دي نبی علیہ الصلات والسلام د قران والا بارا کې سو یره ارمان ارمان چې سړی دا قران والا د نبی علیہ السلام په نظر وګوري بیا وته پته لګي ترمذی مبارک کې حدیث ده کتاب العلم کې نبی علیہ الصلات والسلام خلق توي الله الله او صحابه ما ډیر نارام ځوانانو لګا اگر ډیر با صحیح او صاحب پښتنو خبر اسا مې بلاګانې وي سمې سوي بلاګانې یاره خود نبی علیہ السلام د وصیت په ډیر خیال ساتو د نبی علیہ السلام د حکم په ډیر خیال ساتو مونږ کمزور یو ولې اورونه کوورونه بیا وې دا به چې ته چا بارکی صحابه چې به طالب راغې مدینه ته سبق لا راغې نو مدینه خود یې مرکز وکنه خلق به ته لری لری نه راته نو چې څنګه براغې صحابي به ته پاسې ده صحابي به ته پاسې ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی پاسید او وی بے دا آواز بے کو مرحبا بے وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ود نبی علیہ السلام وصیت پا خیر آلے ود نبی علیہ السلام وصیت پا خیر آلے خیر آلے بے و طویل دلرینا دا سے مقام ہو دا غیب ذہن کی او دا سے مقام ہو چھ نبی علیہ السلام ورطا فرمائی لیو ویلی ہوا تا ان الناس لكم تبعون خلق باب تاسو په سر رواني وين نار رجالا ياتونكم من افتار الارض يتفقهون في الدين خلق باز لری لری ناراضي تاسو نه به دین زکای استاد من اقطار الارض د لری لری ناراضي او سب زکای دین بس زکای هغه خدانو نه جدا خو پاکستانی نه من باز ده تا سبق خیو دا خوش آمه ده دا حبشی ده ده نبی علیه السلام شاگرد حبشی نو ده نبی علیه السلام شاگرد سلمان فارسی نو اگه تویری چه زد تا سخفل وطن که زن لزده که وی دلتا که مرازه زن لزده که وی دلتا مرازه یه تویلیو دا زن بدبخ اگه لره لره نر آغل دی سڑیه منگ تا سپایده دا منگ تا سپایده دا نه دا اصل که دا ده زده بیماری لکون تا دا زړه بیماری خو سړی ډیر رښتیا ویل نشینو نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وای ان رجالان یاتونکم من افطار الارض د لاره لری نه برازی یا تفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا نو چې تاسو خواړه راشي زمانہ د دې په باره کې د خیګړې وصیت قبول کړي چې تاسو بر دې خیال ساتي او دې خیر بلټوي د قرآن د طالب مقام د قرآن د ویون کی مقام هغه نبی علیہ الصلات والسلام خودل دی دارنگی هغه الله رب العزت خودل دی او دارنگی نبی علیہ الصلات والسلام شاگردانو او د نبی علیہ الصلات والسلام ملګرو د الله رب العزت د کتاب د ویون کو او دا غید یو حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ان اهل القران هم عرفاء الله في الارض دا قران والا شکم دی دا دا الله رب العزت خصوصی خلق دے پزمکا کی سنگ خلق دے خصوصی خلق دے پزمکا کی نور بوم سے خلقی خدای خصوصی خلق دے یو حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی بے حقی روایت تے نبی علیہ السلام وی البیت الذی یقرأ فی القرآن یتراءى لآل السماء کما تترى النجوم لآل الارض البیت الذی یقرأ فی القرآن کم کور کی چه قرآن لستیشی یتراءى لآل اری د بارانا کما تو تران نجوم لال الارض لکه څنګه چې لیدې شي ستوري زمکه والا د پارا زمکی والا بر تستوری و تخکاری کنا دارنگی اسمان والا تا پزمکا که آغا کورخکاری چه کم کور که دا اللہ کتاب لستیشی کم کور که دا اللہ کتاب لستیشی یو حدیث که راضی نبی علیہ السلام وی وی نوی رو منازلکم بی صلات و قرآت القرآن خپل کورونا پا منز و پا قرآن بانده خیستا کئی خپل کورونا پا منز او پا قرآن بانده خیستا کئی بل حدیث که راضی نبی علیہ السلام وی افضل عبادت امتی قرآت القرآن افضل عبادت امتی قرآت القرآن زما د امت نفلی عبادتونو کی غور عبادت اگر دا اللہ قرآن لستلی دا چی منگا ناس شرونو دا نفلی عبادت تے منگ باورو تا صبح خوم اوری دلی دا خیر سرا چی روزا کیو بخدای خطا کری ہے کنا چی منگ داورو نا چی یو آیات دا قرآن زدہ کولو دا دا سلو رکات دا نفلی عبادت نا بہتر دے کنا او یو باب دا علم زدہ کول دا زرو رکات دا نفلو نسا دے بہتر دے نو تاسو بگوری چی پا قرآن مجید کی سور علم بابو ندی قرآن مجید خود علمونو مور دا مور شاعر کاکاوی کنا وی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی طول علمون چی دینو پچا کے پراتی دی پا قرآن کی خود خلق زنون و ترسی گینا ذہنون و ترسی گینا فبحر للعلوم بلا نہایا ولیکن فهمنا عنها قصیر دو قرآن دے علمون بے پایا دریاب دے بے پایا دریاب دے ولیکن فهمنا عنها قصیر لیکن زمنگ پویا دا غینا کوتا ہدا رونو دا لوی عبادت تے لوی خو اللہ دے زمنگ پزرونو کے عبادت کارا کی زمنگ پزرونو کے دا اللہ عبادت کارا کی منگ تا دور کاتا نفل عبادت کاری ہو قرآن درس راتا عبادت نخ کاری دا قرآن ویل راتا عبادت نخکاری دا لوی عبادت تے نبی علیہ السلام وی افضل عبادت امتی قراءة القرآن زما دا امت افضل عبادت اغا دا اللہ رب العزت کتاب دے یو خبر دا چی دا کلی یو مشر سڑی یرا یو خان و تا ہوئے دا یو خان سڑی کنا او اغا طول کلی لڈوڑایو کی طول کلی لسو کی ڈوڑائیو کی نو طول خلق کو لپا مینو باندی زی اکی نزی ہاں زی کنا او بلا خبر دا چھے کم سڑے لال نشی نو دا غن آقا خان کا خپائی کنی خپا خپائی کنا چھے گورا ما دم را گرد دعوت کڑے ہو او دے زمنگا دعوت لرا نگے خپائی دا غرد سڑے دے چا خوال اس نزی دا سی وی کنا دا غرد سڑے دے چا خوال نزی نو فکر کوئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی کل مؤدب یحب ان تؤتى مأدبته ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه وی هر یو دعوت کو ان کے داخو خی چه زما ڈوڑای لدی خلق راشی زما ڈوڑای لدی خلق سشی راشی وی ومأدبة الله القرآن فلا تهجروه نو دا اللہ درستخان چه دے نو آغا قرآن دے دا اللہ درستخان سدے قرآن دے وما ادبت الله القران مدرسۃ خان دا اللہ اگر دا اللہ کتاب قران دے فلا تاجرو وانو دا اللہ قران مپری دئی دا اللہ قران وئی مپری نبی علیہ السلام وئی دا اللہ قران مپری دئی ہن سبا خل کو پری خنے دے کنا مرقات دم اللہ لقاری اوزائی کے ذکر کی وئی ایمان ترک القران فقد ضل سایہ من ترک القرآن فقد ضل سعیہ وهل یترک القرآن من کان مسلما چاچی قرآن پری خود داغ جوان تباو برباد شو من ترک القرآن فقد ضل سعیہ چاچی قرآن پری خود داغ جوان تباو برباد شو وهل یترک القرآن من کان مسلما او آغا سوک چه زان تا مسلمان وی نا آغا با هم لا قرآن پری دی آغا با هم وی لا قرآن پری دی چه زان تا مسلمان وی نا آغا با هم لا قرآن پری دی او سو آغا با هم لا زان تا مسلمان وی چه قرآن راخلی او خدا ولتا خبره دا آغا وی دا با لا مسلمانی چه قرآن پری دی او اس خبر ولتا دا آغا با هم لا مسلمانی چه قرآن راخلی قرآن تا سو ضرورت دی قرآن دار شاڑ شبڑ خبری دی دا دا وحشیانو دا دور خبری دی دا دا بدویانو دا دور خبری دی دا دا بدویانو قانون دی بدویانو قانون دی اوس چرتا دا سے و محذب کنتی قانون پکار دی چی پار چا بانی پیٹ رازی ہر چا بانی ویس رازی پیٹ رازی دا سوی دا قانون دی اکوڑی ورکاو دا اکاو آغا اکاو دا وی لاکم خبر دا نا دا اوس وی چی مسلمان با قرآن نرالی او مولا لقاری وی چی مسلمانی نو دا مسلمان انتخابی نشان بسی قرآن دا مسلمان انتخابی نشان بسی قرآن خیر دا تاسو با پدی بانی یکین نکوی تاسو با جدا دا مولا لقاری خبر دا پریگ دی مولا لقاری شی پا قرآن که دا تو خیمه ستاسو با پا قرآنی دا تراروی صورت زمر شاوی صورت زمر که دا مسلمان نخصوی سلی رشتم سی پارا سورت زمر آیت نمبر واللسم اوت لسم سترہ اٹھارہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا فبشر عباد اوا کسان چغیزان ساتی دا تاغوتیانونا تاغوتیان بدا تبیازے کے خیر انشاءاللہ پا گوتا کم ہو والذین اجتنبوا الطاغوت اوا کسان چغیزان ساتی دارنا فرمان دا اللہ نا این یعبدوا یعنی دا بندگی دا غینا وانابوا الی اللہ لہم البشرا اور آگرز دی اللہ تا لہم البشرا دیلا خوشحالی دا خوشحالی فبشر عباد وا خوشحالی میں واورا و بنیانو تا وز ما بنیانو تا خوشحالی واورا فبشر عباد وو آیا چه زیرمی در باندی زیرمی در باندی سو کم دی دا بنیانو وی کتاب التعریفات پر انو میاد که کنا دا اللہ دا بنیانو تعریف نوز گورا الذین یستمعون القول آغا بختور چاگئی دا زلپ غوگو اوری قرآن یستمیون القول دا زلپ غوگو باندی اوری قرآن فیتبیون احسانا ناغئی روانی پا خیستا احکاماتو دا قرآن پسی اولائک اللذین هداهم اللہ داغ بختور دی چا اللہ و تلار خود لیدا و اولائک هم اولو الالباب او دادی اقل والا دادی اقل من چه قرآن را واغست اقل منم ده چه قرآن را واغستن پا هدایتم ده انتها پسند نده خواه انتها پسند ده وی نه انتها پسند نده هداهم الله هداهم الله ده تا اللہ هدایت کرده او دا اقل من ده ده دشگرد نده او ده انتها پسند نده بلکه دا ده اللہ رب العزت د دین سپایی دی فبشر عباد زما بنیان و توارو نو زما بنیان سوک تی وی چای قرآن وی او قرآن اوری قرآن لولی نو دا دا اللہ رب العزت دا بندکی دو علامه دا چه دی با دا اللہ رب العزت بندی گینی نو بیا گنده دی جیسا دی گنده دی دا بیا دا اللہ بنده نده دا گنده دی نو قرآن مجید دا اللہ رب العزت کتاب دی او قرآن مجید د دنیا و د آخر د خیر ذریعه ده د دنیا فایده اغم په قرآن کی دی او د آخر فایده اغم په قرآن کی دی او قرآن مجید والا د الله په نیز معظم مکرم محترم دی د الله سره دا غډیر لوی عزت دی که مخلوق سره عزت نی نو ندی خو الله سره عزت شته دی الله سره درون دی په الله باندې ګران دی او اللہ سر عزت تے اللہ سر احترام دے او قرآن والا چھ دے نو کرم مسلمان دے او قرآن والا چھ دے نو دا دا دنیا دا خواہش سبب دے پاسمان پستورو خیستا دے گنا نو دنیا چھ دا نو دا پا قرآن والاو باندے خیستا دا نو منگ دا عمل دا شروع کر دے او دے تو ہم ارادہ کر دا اللہ رب العزت تے دے عمل کے زمون خیر او برکت واچی او الله رب العزت تی پا دی بانی مونگ لی استقامت توفیق را کی چه کم ملگری دی لری لری نرازی او یا اوری پا لری لری زاینو که الله رب العزت تی والا لوی خیر ور کی زنانا رازی او غی د لورو لورو ناراضی او یې کورونو کې اوري الله رب العزت وللوی خیرونه ورکی طالبان راضی همیان رونه راضی الله رب العزت وللوی خیر ورکی او الله دې مونږ ټول له پدې باندې استقامت توفیق راکی ان شاء الله سبا کې خیر به آداب د قران هغه ذکر کو چې قران ته د ناشته ادب سره او د اوریدو ادب سره یو سو قاعده ته قران مجید د زده کولو لپاره هغه به ذکر کو بیا به سورته فاتحه وایو ان شاء الله فاخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا قرآن مجید عظمت لوی والے مخ کے ذکر کرے شئے ہو چھے قرآن مجید یو ڈیر لوی عمل لے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چھے قرآن مجید زماد امت افضل عبادت تے یو حدیث کی دام راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چھ قرآن ابتدا دا صدا لکا مجاہدین چھ جہاد لزی د جهاد تیارے کئی او روانی او اختتام د قرآن دا سدے لکا مجاہدین چھ جہادو کی او واپس سرد غنیمتونو نا کور ترائشی سرد غنیمتونو نا واپس پلو پلو کورونو تراشی نو قرآن مجید شورو کول اوائل قرآن دا دیر لوی عمل لے و دا هر عمل فائدہ آغا پس آداب پور انختی کسڑے دا غی آداب و خیال ساتی ناغتا مکمل فائدہ ملاوشی او کد آداب و خیال اون ساتی نکی دیشی دتارو فائدہ ملاونشی او یا کملاوشی نو انتہائی کم بئی نو آداب آغا انتہائی ضروری سیز دے دے لارے دا پارا قرآن مجید دا پارا ہم مختلف ادبو ندی احترامو نا و عزتو ندی چکم سڑی ادب اونکا ناغه دا قرآن دا محفل نا فائده نشی آغستله او چه چا ادب او که ناغه با خپل هم فائده واخلی او بل لبا هم فائده ورکی او چه چا ادب او نکه نخپل بم د فائدین محروم شي او کې دې شي دا عمل لسپیرتوب د لاسه نورم اغسر سوک محروم شی واتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا. مولانا رومی رحمہ اللہ ہم دیتا اشارہ کی یہ اوزائی کی ذکر کی بے ادب تنہان خود را داشت بد, بے ادب تنہان خود را داشت بد, بلکہ آتش در ہما آفاق زد. بے ادب یواز زان نسو زئی, بلکہ آتش در ہما آفاق زد, بلکہ آپ ٹول دنیا کی اور کری. بے ادب دلاسا دیر خلق خراب شی. او بیا غ ذکر کئی وئی با ادب سے کم دے تاغد اللہ رحمت راواغست. او بے ادب محروم گشت از فضل رب. دا ذکر کی اغا چه از خدا خواہ متوفیق ادب, از خدا خواہ متوفیق ادب کہ بے ادب محروم مانت مان از فضل رب, یا بے ادب محروم گشت از فضل رب. اللہ نے دا ادب سوال کو ما چه خدا مالا دا ادب توفیق راکا زکہ بے ادب دا اللہ رب العزت دا رحم او دا اللہ دا مہربانی نا محروم پاتی کی گی. نمونگم دا قرآن مجید سا آداب ذکر کو دا دے دا پارا چی منگ تو ہم دا قرآن پلا رکے تاگو دو او محنت او کوشش آسان شی, او قرآنی محفل نا فائدہ غستل اغمنگ دا پار آسان شی, او دا قرآن دا مجلس او دا قرآن دا درس نا منگا فائدہ واخلو. آسنا چھ دم رازیم بابرکت مجلس تا حاضر دو سرا منگ چرتا دا فائدے نا محروم نشو اللہ دی نکی. یو سو آداب بطور نمونا غٹ او وار آغا ذکر کولشی. اول دا قرآن دا ناستے آداب چھ قرآن تکینے خوا کد زدکڑ دا پارا کینی او کد خودن دا پارا کینی بل تیخائی کد تعلیمنی او کد تعلومن کواچ بل تا قرآن خیم دی تا کین آستے کار دیو تا ہوئے او کد دی دا پارا کینی چیز قرآن زدکوم دوار دا پارا ادب اغد الاخلاص صدق النیا نیت خالص دا اللہ دا رضا کول وڑو کے نوڑو کے عمل اگر پا اخلاص بانتی انتہائی لوئی درجے تورسی او دا لوئی نلوئی عمل اگر چا اخلاص نہیں نو اگر خکا تراؤ گرزی گی خکا تنا بلکہ اگر دا دوزخ دتلو سبب شی. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اول من تصعر به النار, اول خلق چپاغی باندھے بور گرمولے شی آغا بسو کی آغا درو عملون والا خی چیر لوئی لوئی عملون دی دیر لوئی لوئی عملو ندی خوچ اخلاص نو نو دا آغا عملونو والا کامیاب نشو و دوزخ تلاڑل. یو عمل سخاوت لوی عمل لے دا اللہ پا نم سوار کول خرج کول اس چی دا خرج کول پا خلقو باندے پا غریبانانو فقیرانو مسکینانو دا دا اللہ در ازاد پاری نو لوی عمل لے چی کلا اخلاص نئی نو دا لوی عمل راو گرزی گی او راو گرزی گی دے با دا قیامت پر از سخی راو استلشی دا اللہ دربار کی بود رو لشی تا پوز بطے اکڑے شی چے تا دنیا کے اللہ مال در کڑو پی آو مال مال را کڑو مال اگو لیو دا اللہ دین دا پارا و تا وہی دروغ مو آیا تا دنم ناموس دا پارا مال خرچ کڑو تا صرف دل مال خرچ کرو چه تا تخلق خسرده ہوئی تا تخلق تا دل خرچ کرو چه تا دوباره خلق اوچو نظر کی تا دل خرچ کرو قسم قسم طریقی ذریع قسم قسم مدرسه بجوڑه کی نپاسو پی خپل نمولی کی چه دا ما جوڑه کرو جماعت پا جوڑ کی دا پاسو پی نمولی کی خپل چه خالکو تا پتا رگی چه دا آغا جوڑ کرده دا سه لارا کسو پا خگی جوڑ دا پاسو پی بوڑو لگی با دست مبارک دا هر چالاس مبارک ته او بل دا نگوری امیان مبارک او مبارک که فرق نکی پکر دا چه امیان دا سر دا تکی نلیکی مبارک ویل مخلوق تو گناہ دے حرام دی دوی بھی عبادت تے مبارک ہوئی زنی ہوئی دے نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دے مبارک ندے ارشاد مبارک دے دری بزوار وائی نہ مخلوق بارک چے کلا وائی دری بزوار وائی دری دری زیر ہوئی نو دا ٹھیک ندے غلط تے ٹھیک تا پوهنی جاهلان دی امیان دی پویی گی نا نو که پویده و سرد و پویویلو خو بیا دیر غلط گونا و بیا خوش بلا خبرت جوڑی دا خوچی پویی گی پینا و بیا مستمالی نو گناه نخالی ندا خو لکم در جبی نو دا لگی آئی دا قسم قسم ریاکار آئی نبی علیہ السلام و سلام وی اللہ رب العزت بوتو وی چه تا سلامال خرج کنو اغا حاصل شو وقت قیل لک اتا تا دنیا کی ویلی شوی دی ما سر دیسه نیشته تا چه سلامال کرو اتا سر دنیا کی درکلی شوی دی تا تا دویم کس براوست تلشی وی تالا ما علم در کرو وی آو با اللہ علم درا کرو ما برزش پا علم زدکاو کوشش بمی کهو محنت بمی کهو کڑاو بمی کهو خلقو تو می بیانونو کولو وازونو و نصیتونو بمی کولو انو ما استاد علم حق ادا کرده اللہ رب العزت پوتوی دروغ مویا تا علم کهو دیلا بیان دی کهو دیلا چه خلق در تا خطیب سی بوی خلق در تا مقرر خوشالحان وی چه ده خغره را کاگی او خلق در تا بل بل سو وی پا جرگه که ده تا خلق پاسی پا لار روانه چه خلق دی عزت کئی خلق در تحفه و تحایف و ڈاله دردی تا خویلم دی لکڑو وقت قیل لک اتا تا دنیا کی ویلی شوی دی ما سر ده علم سا قدر نشته لوی عمل خواغه با دوزخ تار گزار کریشی درم عمل لوی عمل شریعت پا عملونو که الجهاد جہاد دے دمرلوی عمل لے چھے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ذروت و سنام الاسلام الجہاد دے اسلام قب آغا جہاد دے دے قب نا قب پر طول بدن کی اوچتی او دے اوچت زائنا دے خکت زائنو دے طول سوکی داری کی گی دے طول خکت زائنو سوکی داری کی گی دے جہاد نا دے طول شریعت سوکی داری کی گی خوچے کالا دا اللہ دا رضا دا پارا نو او اخلاص پکے نو نو اللہ بو توی تالا می قوت در کڑو مٹے می در کڑو می بے او اللہ ما ستا دا دین دا پارا ستا دا شریعت دا پارا جانگی دلیو ما فلانی زائی کے حت تا قتل تو تردی چی او اجلشم او اجلشم اللہ رب العزت بو توی دروغ وائے تا دیل جہاد نکو تا دیل جنگ نکو تاویچ مال نشان حیدر را کی مال تمغ جرعت را کی زما پر ریڈیو ٹی وی کی نم راشی چه بلانکے شہید شہدائے وطن دا پا وطن شہدا دا پا وطن قربان او زما پا بودونو بانی نمو لکلے شی فلانکے روڑو فلانکے روڑو تا خودی دا پارا کریو وقت قیل علاک تا تویلی شیئی دی ما سر دا عمل سا قدر نشتے از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا چستا دا عمل کمی مزیوی غطا دنیا کی سکلی دی ما سر استا دا عمل قدر نشتا دی فصحبا فی النار اور کے براخ کلی شی اور تو گزار کری شی ولے اخلاص نو چکلا اخلاص ہو او عمل دے اخلاص دا وجہ ہو نو حدیث کے راضی دے صحابہ و بارکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو انفق احدکم مثل احد ذهبان ما بلغا مدادهم ولا نصیفا کدرستانو خلقو لو انفقا آدوهم مثلا اہدن زہبان کیاو تند دے رستانو نا آغا یاو تند رستانو نا دو اہد دا غرم را سر خیرات کی تو احد غرم رسر خیرات کی نو ما بلغا مدعا دهم ولا نصیفا دے دا صحابو نیمی توم نشی رسے دلے دا صحابو که یو کوڑے خیرات کردے مد نو دے دا آغی صحاب توم نشی رسے دلے ولے دا صحابو اغلق معمولی خیرات انتہائی پہ اخلاص ہو اور انتہائی دے موقع مناسب ہو انتہائی دے موقع مناسب اور انتہائی دے اخلاص ہو موقع مناسب سخت ادا نو امدادو کا پر رات کے خوبی عرصو کئی نو صحابو امداد پہ زائیو اور صحابو امداد پہ اخلاص ہو دیو جن رستنی خلق کدو احد دا غرم رسر خرج کی ناغر صحابو گوند سواب تنشی رسیدلے زکر صحابو پر شانت اخلاص بدکے میں پیدا کی